سورة التوبة درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. انما يعمر مساجد الله یقینا ابادی جمعتون د الله تعالی من اغه څوک امن بالله چې ایمان راوړي وي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځ د اخرت باندې واقام الصلاه او برابرې منځونه او درې منځونه برابرې منځونه او ات الزکات ورکی زکات ولم يخش الا الله نيريغي مگر د الله تعالی نه فعسان قريب دا اولائک دا کسان چې دي اي يكون من المهتدين چې شي ودي د لار مندون کونه. په سوره التوبه د لومبي قسم فاتیشتو آیاتونو کې 15 خبرې غټي غټي ذکر کیږي. یوه خبره اقسام د مشرکینو، نو یو قسم محاربین، ایک او دو نمبر آیات کې یعنی جنگ کوونکی، او دویم نمبر معاهدین، سلورم نمبر آیات کې چې دا غي سره وادي شوی دی د یو وخت پورې یا وادي شوی دی خو وخت پکې نه دی مقرر شوی، او دارنګي دریم هغه خلق چې مستأمنین ورته ویلی شي چې تا نه امن غواړي، نو د الله د کتاب دا اورېدو د پاره د اسلام او د دین د اصولونه د ځان خبرولو د پاره اغي له امن ورکا، او د دې باوجود شک او شبهات بیا هم پراته، او تا ته وی چې ما یرا خپل ځای ته ورسوه، نو قتل یې نه کوي خپل ځای ته ورسوي، او چې هغه ځای ته ورسی نو چې نورو کفارو سره ستاسو څنګه معاهدی دي هم په دې کې شامل شوی، که د جنګ کولو او که د نه کولو د هغې سره ستاسو کوم د کافرانو سره کوم د جنګ هغه وادي وي د نه کولو یا د هغې سره د جنګ کولو د جهاد کولو، دا سړی به په هغې کې شامل وي. دویمه خبره هغه ذکر د سلور موانع او د جهاد 7, 17, 23, 28 نمبر آیات کې چې یو په اوم نمبر آیات کې ذکر شو د موانع او د جهاد نه، وی پرمایل په اوم نمبر آیات کې کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، د مشرکین وادي چرته دي؟ نو د مسجد حرام په حدودو کې د نن هغه وادي چې کړې وي هغه وادي یې ماتې کړې. او دویم 17 نمبر آیات کې ذکر کو ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، نشته د پاره د مشرکانو چې آبادی جمعتونه د الله تعالی، شاهدین علی انفسهم بالکفر، او دی پخپله گوادی پخپله ځانونو په کفر باندې، دی پخپله دا عقیده او عمل چې دی ا د کفر دی اپ دی گواہی کوي، نو د دې سره جهاد څنګه نشی کېدی بلکې جهاد و سره کوي. او دا رنګ 23 او 28 نمبر آیاتو ان شاء الله راتلونکي دی هغه موانه د جهاد. درې مزه خبره ذکر د سوال لسو اللو د فاره د جهاد، د جهاد علتونه ذکر کوي چې جهاد بولی کوي، دا غي علتونه ذکر کوي س ذکر شو س ذکر کیږي. سلورمه خبره ان شاء الله بشارت ور کوي، زیر ور کوي هغه چاته څوک چې د الله په دین کې جهاد کوي، هجرت کوي، ایمان راوړره اغي له زیر او خوش خبرې ور کوي 20 نمبر 21 نمبر آیات کې. او 15 خبره ترغیب د پاره د جهاد 16 نمبر آیات کې ترغیب ورکو ام حسبتم ان تترکوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، تاسو وایي چې موږ به دغه سپرې خودلې شو او تاسو کې به الله مجاهدین هغه نیخ کاره کړي چې د کراو د کوټه پته ولګي، نو ترغیب د پاره د جنگ دغه 16 نمبر کې او راتلون کې ان شاء الله 25 نمبر آیات کې انما یعمر مساجد الله یقینا ابادی جمعتون د الله تعالی من اغسو کو امن بالله چې ایمان راوړي وی په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرواز د اخرت باندې واقام الصلاه او برابرې منځونه وآت الزکات ور کوي زکات مخکی اوپر مایل چې بغیر د امتحانات نه وپاتې نشي د جهاد په شکل کې چې جهاد کول دي نو د جهاد په شکل او به امتحانات پتا سي راځي دارنګ نور امتحانات الله تبارک وتعالى په ژوند کې د اسلام د مینو باندې د دې د پار راولي چې د ار چا د ایمان هغه پته ولګي چې څومره په اوبو کې دی او سړی او بیا یې د په د وه موکړه چې تاسو وایي چې جنگ وسره وکړي ګوري نه چې جمعتونه جوړی او ګوري نه چې څومره خدمت کوي نو یو جواب چې کافر له جمعات جوړول پیدا نه ورکي او دویم جواب په دې آیات کې کوي چې د مساجد آبادول بغیر د ایمان درنا نه برابر نه دي چې ایمان پکې نه نو که 200 جمعتونه د رزي آبادی هغه ته څه پیدا نه ورکي کده بیت الله د حرم شریف د آبادی کوشش کوي هغه له دا پیدا نه ورکي د ایمان درنا سره سره د الله تبارک وتعالى معنی مضبوط عقیده لرل او دارنګي ور سره د اخرت عقیده لرل او عملا خپل عمل ښکارا کول په ذریعه د مون سره او په ذریعه د زکات سره ا چې خپل عمل او مها عقیده دی هم د ایمان عقیده دی هم د توحید د ایمان د راوړې دی او عملا به هم ثبوت پیش کړي چې ته د الله احکام او ته چې اموز دی هغه زکات دی اغه په ځای ځای راوړی او که په ځای ځای نه راوړل نه راوړی نو د دې لپاره دا ضروری ده چې عقیده دې هم صحیح او عملاً هم منځو او دا رنګ زکات په خپل خپل ځای باندې راوړل شي او دا الله تعالی یرا چې ستا په زړه کې اگر چې کفارو داوا کوله چې مونږه متولا مونږه ساتونکې د بیت الله یو مونږه خدمت کوونکې د بیت الله یو د منګه ساتون کې د بیت الله یو حالان کې دې تنو ګوري چې ته د بیت الله ساتون کې څنګه یې تا خو په پسونو بوتانی خو دی نو ته څنګه د بیت الله بادون کې تا خو په کې د الله تبارک وتعالى سره 360 بوتان چې غیر الله را مدد کوي او ته ځان ته وایي چې یاره منګه د بیت الله حفاظت کوونکی دا رنګ په ملک بتا ته وایي منګه ګور نه څومره غټ ګمبد په جوړ کړی دی څومره خیرات موږ ور کړی دی او خلق راځي او خیراتونه ور کوي او ته چې کم نه نو خیراتونه تا او د اولیاء کرامو زینو ماندې دا دومره خپل خپل آبادی کول دې ته تبدوای دا خو زمونږ د ایمان نه خدا وای دا غ ایمان دې مبارک شه چې الله تقبل نه دی دا د ستا مبارک شي زمونږ د غ ایمان نه دی په کار وای دا غرنګي غي دا وکولا چې مونږه ساتون کې د بیت الله یو و بیت الله خو ساتي خو تا په کې د 360 بوتان چې خري او د الله تبارک وتعالى سره شرکيات نو ته خو روزه دې جوړه کړې ده ګمبد ته په جوړ کړې قبر دې چې کم نه نو پکې دوه غزا او درې غزا په سنگي مرمرو جوړ کړې ده چې په دیال له سو حدیثو د نبی عليه السلام کې تاسو ته ما احادیث ټولو حوالی هم خولې وي فاغی باندې چې کله مونږه بیان کاو په دیال له سو احادیثو کې راغلي چې قبر باندې پخوي او کم یو قبر چې فوخ شي په غیر رحمت تعالی بن شي او چې رحمت تعالی بن کړه ته خود پلار دشمن شوي ته خود ورور دشمن شوي ته خود خزي دشمن شوي ته خود خپل هغه کلیواله چې قبر ولا خخای او ته زی په هغه رز باندې او خیراتونه پکې کوي ته خود هغه دشمن شوي نو یې مونږه ګمبتونه جوړو منګه جمعه وګور ورته منګه پیشالونه غړولې دي اول تکیږي سو د غیر الله په نوم باندې منخت کیږي د غیر الله په نوم باندې علالي کیږي د الله نه علاوه د بل چانه امداد راغوختل کیږي یا الله ته وسیله کولې نو ایدا خو ایمان نشو. اغیوم دا خبره کوله چې موږ بیت الله آباد کړی دی. نو ای بیت الله دی آباد کړی دی خو تا په کې 360 بوتان ایښی دي. نو ستا دغه ایمان چې کم دی او دغه د بیت الله ساتنه چې کم دی دا معتبر نه ده د الله په نیز باندې. او حال دا دی چې د 360 بوتانو سره هغه شرم ومه او بیزت ومه یې چې بربند توافونه پکې کای بیزتی دی لا جدا. الله دلک الله پاک وی ما د بنی آدمو د پاره کپړې زینت او د خایس او د عورت پټولو د پاره را لېګلی دی او ته عورت ښکاره کای او ته په بربند باندې توافونه کای وای چې یاره موږ متولد بیت الله یو. ته په قبرونو کې او په هغه ځایونو کې چې ګنبتونه دي جوړ کړي دي غیر الله را مدد کوي او ته وایي یاره موږ په دین مین خلک یو. دا زموږ د اولیاء کرامو سره مینه ده. دا مینه ده که دا د الله تبارک وتعالی د اولیاء کچری صحیح ولي هغه ولي چې کوم دی ستا دښمن دی چې دا نمونه کارونه د هغې ولي په قبر کې او د ولي په روزه کې کوي نو ستاسو هغه بربند توافونه او د منځونو حیثیت الله پاکی بیان کړی دی چې وما کان صلاتهم الا مکاء وتزدیا. نو منځونه د دی مگر تاڼې ټکول او نو منځونه د دی مگر شپیلی وهل. د منځونو حیثیت دا دی چې الله والله مثال د الله بیان کړی دی. نو د دې وجې نه د بیت الله آبادول چې کوم دی دا د هغه چا دپاره دی چې ایمان راړي په الله تعالی باندې او پر ورځ د آخرت باندې او ځان کې هغه شاعر د الله تبارک وتعالی د دین په خپل خپل ځای باندې برابر ساتي د هغې عزت ساتي د شاعر الله او کارونه او عمل چې کوم دی هغه ښکاره کوي واقام الصلات او برابرۍ منځونه وآت الزکات ورکی زکات ولم یخش الا الله او نه یریږي مگر د الله تعالی نه. تاسو خود غیر الله نه یریږئ. هغه انسان ته ووایا چې هغه د خپل د تربار او اولیاء کرام را مدد کوي هغه یو ورځ یو ولي بل ورځ چې کوم دی بل ولي بل ورځ ورته چا بله ګټه مټه خولي یاره هغه ځای کې د دې مرض ډېره ښکلې شفا ده شفا ده. نو هغه ځای لی چې کوم دی نو بچې او ښځه او لور او ورور یا په خپله روان شوي ولی سرګردانه دی که یو الله یې را مدد کو نو د دې سرګردانۍ نه به بېغمه و. نو الله تبارک وتعالی وی ولم یخش الا الله مؤمن مسلمان به د یو الله نه یریږي په غیبه باندې او دارنګې د الله تبارک وتعالی نه چې څنګه یریدل په کار دي هغه شان یریدل به د غیر الله نه نه کوي د یو الله نه یریږي مؤمن. فعسى اولئك ان قريبا دغه کسان چې دي ان یکونو من المهتدین شي د لار موندون کنا کني غلار غواړي دا صفات په ځان کې پیدا کا او چې کله دا صفات ته په ځان کې پیدا کړو الله تبارک وتعالی وایي نه غلار بدی نصیب شي. اجعلتم سکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام آیا ګرځولی دي تاسو وبس کول د حجیانو عمارت المسجد الحرام او جوړول د مسجد حرام کمن امن بالله پشان د هغه چا چې ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد کوي په دین د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې لا یستوون عند الله ندی برابر په نزد الله تعالی باندې والله والله تعالی چې دی لا یهدی القوم الظالمین توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته. په دې آیات کې بیا دغه وسوسې کوي او دغه وهم کوي څنګه یاره موږ د دې رد کو ته ګورې نه چې د حجیانو خدمت کوي وګوره ورته چې حجیان د کوم کوم ځایونو نه را روان دي دی په لارو کې ورته د اوبو انتظامات کړي دي د خوراکونو انتظامات یې ورته کړي دي په هغه وخت کې چې کله به خلک په پوخانو باندې د هغې په وخت کې او دارنګې په مختلف ذریعو به هغې حج له راتلل نو دې خلکو به د هغې خدمت کو چې کم قریش او کم په مکه کې وو نو دوی به د هغې خدمت کو. نو وسوسه راتله وهم راته چې یاره موږ څنګه د دې ردو کو دوی خو د حجیانو خدمت کوي د بیت الله چې کوم دی امارت خیال ساتي، نو جواب سو شو، جواب دا دی چې ایمان قبل العمل دی. دا نه چې عمل قبل الایمان دی، نه، ایمان قبل العمل دی. چې ایمان دینی نو کته عمل کوي پیدا نه در کوي، بلکې ایمان به اول راوړي بیا به عمل کوي. نو دی څه کوي؟ العمل قبل الایمان. اغي عمل کوي چې بیت الله کې اجیانو له خدمت کولی او د بیت الله صفایانی کولی، بیت الله کې چې کم دی ډیوی بلولې هغه وخت کې به شمع د تیلو په ذریعه به چې کم دی هغه ډیوی او شمع به بلې دی، او د بیت الله خدمت پیدا شپې او د رازی کو چې هغه په بیت الله کې شمع بلولې، نو دا خو عمل دی، نو ایمان دی. سشا اول شرط الایمان قبل العمل، ایمان راوړه بیا عمل کوا. او په کار دی چې بیا سړی عمل کوي هغه عمل چې الله تبارک وتعالی ستاله شریعت کې مقرر کړی، دا نه چې هغه عمل شروع کې چې په شریعت کې داغي ثبوت نه، یا هغه طریقه شروع کې چې د نبی علی السلام په طریقو کې داغي طریقه نه، نه، بلکې عمل با کوي چې شریعت کې تعالی اجازه درکړي. نو دې سو کړو عمل یو کو کوم مخ کې د ایمان نه، او عمل مخ کې د ایمان نه چریوم پیدا نه ورګي. نه اگر کدی اباده ول بیت الله کوي، بلکې د دې لپاره شرط چې کم نه هغه دا چې ایمان دی، او بیا د الله په لار کې کوشش کول دي، کا د جهاد په شکل کې او کا د دین د نورو کارونه. نو ځکه او فرمایل کمن امن بالله والیوم الاخر، په شان دا غچا کې دي چې ایمان راوړي د الله تعالی باندې، والیوم الاخر پر ورځ د اخرت باندې، او ورسره ورسره وجاهد فی سبیل الله جهاد کوي په دین د الله تعالی کې. دا الله تعالی د فاره جهاد کوي چې د الله دین چې کم دی دا په نور دینونو زور ورشي، او جهاد کوي د دې د فاره چې پاتې نشي شرک په دنیا کې. نو د دې د فاره د جهاد کوي. لا یستوون عند الله، ندی برابر د الله تعالی سره، د الله په نس دا دواړه څنګه برابر کیدی شي چې ایمان نه راوړي وای زو عمل کوونکې، او بل طرف ته یو سړی ایمان راوړي دی هغه عمل کوي کم عمل چې الله تبارک وتعالى ته محبوب دی او الله ته خوښ دی. لا یستوون عند الله، دا نه دی برابر. د روزي خدمت کول، ګمبتونه جوړول، د بابا نه غیر چا پیره ګرځیدل او بابا را مدد کول، او ته وایې چې زه د دین خدمت کوم، دا په شان د هغه موحد انسان کې دی شي چې هغه وایي دا تا د عمل ټول چې کم دی دا په شرک کې داخل لې، راشه چې عمل لته وخیم چې قران او سنت ته دخول دی. نو دی بغی ته وایي دا شریان راغلی دی او دا په دین کې ټول پیدا کوي، او دا چې کم دی ورورولي زمونږه، او زمونږ په ملک چې کم دی په کلی کلوېږي کې دی چې کم دی څه کوي، الله پاک وایي دا دواړه برابر نه دي. والله والله تعالی چې دی لا يهدي القوم الظالمين، توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته. کم یو سړی چې هغه د ظلم لار اختیار کی، الله تبارک وتعالى ظالمانو ته د هدایت توفیق نور کوي. الذين امنوا کسان چې ایمان راوړی دي، وهاجروا هجرت یې کړی دي، وجاهدوا جهاد یې کړی دي، په سبیل الله په لار د الله تعالی کې، په دین د الله تعالی کې، بیا موالهم په لګولو د مالونو خپلو، وانفسهم او په کړولو د نفسونو خپلو، اعظم درجه عند الله، ډیر غټتی په درجه کې د الله تعالی سکا، واولئک هم الفائزون، دا کسان دي دي کامیاب. دا الله تعالی په دربار کې د ثواب او د درجو ورکولو څخه کمی نشته، هیڅ قسم له کمی نشته د الله په دربار کې. خود درجو ورکولو لپاره شروط دي. اول شرط درجه لپاره چې تعالی الله درجه درکړي، اول شرط چې ایمان براوړي، نو الله به تاسو درجه ملاويږي. او د ایمان د بچ ساتلو د پاره، د ایمان به څنګه بچ ساتي؟ نو د ایمان د بچ ساتلو د پاره هغه سړي که ضرورت ته جهاد راځي، د الله په لار کې به جهاد کوي، الله بدله درجه درکوي. اول شرط ایمان ذکر کو، درجه الله سره څه کمی نشته، الله بدله غټي غټي درجه درکې. خو شرط لومبه دا چې ایمان براوړي، دویم د ایمان د بچاو د پاره ولی جهاد پر شوي دی. په هغه وخت کې چې کله جهاد پرزی او ستا ایمان ته خطرې او تاسو د دین کار ته نه پریدي، نو په دغه وخت کې جهاد فرض دی. نو د جهاد په ذریعه سره به د ایمان حفاظت کوي، او دارنګي د هجرت په ذریعه سره به د ایمان حفاظت کوي. کستا ایمان ته په یو ځای کې خطره وا او هغه ځای کې تا د دین کارونه نشو کولی، نو الله تبارک وتعالی وایي زما ځمکه فراخه ده، لاړ شه هجرت پکې وکړه. نو دویمه خبره دی، اول خبره ایمان، او د ایمان د بچاو د پاره جهاد، او د ایمان د بچاو د پاره که هجرت راځي نو هجرت پکای. نو دا درې سیزونه ذکر کړو، یو دا چې ایمان، دویم دا چې هجرت، او دریم دا چې جهاد. او چې کله دا ذکر کړو الله تبارک وتعالی وایي اعظم درجه عند الله، دا کسان ډیر غټ دي، ډیر لوی دي په درجه باندې د الله تبارک وتعالی سره. اولئک هم الفائزون، او دغه کسان دی دي کامیاب. ها کامیاب ورته وي، او ور سره ول زیر ور کوي. یبشرهم ربهم، زیر ور کوي دی لر رب دی برحمت منه، پر رحمت سره د خپل طرف نه. ورضوان، او پر رضامندیا سره. وجنات، او جنتون سره. لهم فيها نعيم مقيم، دی لر رب پدی کی نعمتونه، او امیشگیری به پدی کی همیشه به وسیږي پدی کی. نو یبشرهم ربهم برحمت منه، نو د دغه دریو سیزونو په مقابله کې درې سیزونه ورته ورکړه. هلته یې ویلي وسو، تاسو وګورئ برا آیات کې چې موږ ذکر کړه، امنو، یو ایمان، دویم وهاجرو او هجرت، او دریم وجاهدو او جهاد یې کړی دی. نو دلته ول درې سیزونه ذکر کړي. دلته یو خبره د ایمان د پاره یې رحمت ذکر کړه، د ایمان په بدله کې رحمت. هلته ویلي امنو، دلته وی یبشرهم ربهم برحمت منه، نو دلته ولا رحمت ذکر کا، نو د ایمان په بدله کې رحمت. ابو حیان لیکي چې رحمت په ایمان باندې مرتب دی. ایمان څه شی دی؟ دا رحمت څه دی؟ دا په ایمان باندې مرتب دی. چې ایمان نه نو آخرت کې د الله د رحمت حصہ سړی ته نشي میلاوي دی. نو دا په رحمت څه کم دی، ایمان څه دی؟ دا په رحمت باندې مرتب دی. چې ایمان در کینی نو رحمت پتا ته څنګه میلاویږي. دویم الله تبارک وتعالی او پرمیال وهاجروا دی بر آیات کې، نو دلته ول ذکر کوي د هجرت په بدله کې خلود فی الجنه. وجنات لهم فیها نعیم مقیم، او جنتنا د دې د پاره په دې کې به وي نعمتنا مقیم، همیشه د پاره، همیشه به ورته نعمتنا الله تبارک وتعالی ورکی. کچر دې د الله تبارک وتعالی د پاره وطن پریخو، الله به ولدا سي وطن ورکی چې التن بیا وطن ني، د التن بیا هجرت ني، د التن بیا شړل ني، اغه ځای کې بیا چې کم نه دا غي نه وطن ني. نو داسي او دریم الله تبارک وتعالی او پرمایه وجاهدوا فی سبیل الله، او جهاد یو کو په دین د الله تعالی کې، د جهاد په بدله کې وګورئ ردوان ولا راړ لفظ د ردوان و ردوان او رضامندیا د الله، چې کله د الله د پاره د جهاد کې قربانی ورکړه الله تبارک تعالی وي زما رضا دې حاصل کړه. نو چې د الله رضا دې حاصل کړه نو نور څه غواړي؟ نو هلته درې خبرې او دلته ولا درې انعامونه ذکر کړه چې دا په ځان کې دراوستل الله تبارک وتعالی بدل ډیر لوی خیدر کی، او میشګری بدل جنت کی در کی، خالدین فیها بدا، اسی کی په پدې کې همیشا. ان الله یقینا الله تعالی چې دی عنده اجر عظیم، الله سکه دی اجر لوی، الله بدل ډیر لوی عظیم اجر در کی. انما یعمر مساجد الله، یقینا ادا اباد ولد جمعتون د الله تعالی. من امن بالله، انما یقینا ابادی جمعتون د الله تعالی. انما يعمر مساجد الله، يقينا ابادي جمعتون ده الله تعالى. من اغسوك امن بالله، چی ایمان راوڑی وی په الله تعالی باندې، والیوم الاخر او پرواز د اخرت باندې، واقام الصلاه او برابرې منځونه، واات الزکات ورکی زکات، ولم يخش الا الله او نیریږي مگر د الله تعالی نه. فعسى اولئك ان قريب دغه کسان اي يكونوا من المهتدين، چی شید لار مندون کنه. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، آیا گرزولی تاسو بو ورکول حاجیانو لا، او جوڑول دا مسجد حرام. کمن آمن بالله، پشان داغا چاچی ایمان راوڑ دی پا اللہ تعالی باندی، والیوم الاخر پروز دا آخرت ماندی، وجاهد فی سبیل اللہ او جهاد کی پا دین دا اللہ تعالی کی. لا یستعون عند اللہ، ندی برابر دا الله تعالی څخه په درجو کې والله والله تعالی چې دی لا يهدي القوم الظالمين ها توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته الذين کسان امنو چې ایمان راوړی دی وهاجروا هجرت کړی دی وجاهدوا جهاد کړی دی په سبيل الله په دین د الله تعالی کې بی اموالهم په لګولو د مالونو خپلو وانفسهم او په کړولو د نفسونو خپلو اعظم درجه عند الله ډیر غټ په درجه کې د الله تعالی سکا اولئک هم الفائزون دا کسان دي کامیاب یبشرهم ربهم زیر ور کوي دی لره رب دی برحمت منه پر رحمت سره د خپل طرفنا ورضوان او پر رضامندی سره وجنات او په جنتونو سره لهم فی نعیم مقیم دی لره په دې کې نعمتونه همیشوي خالدین فی ابدا اوسی په دې کې همیشه ان الله یقینا الله تعالی چې دی عنده اجر عظیم دی الله سکه دی اجر لوی